shida na fleur la que tanganika ye mwana masia ningi simo kae mama nibonga kina tika yo na shaba opola na koni yo na suse imana mimi na mo soki asili kiba mwinda kini epelate epelate mama nida ngolili na kini mase Malamakana Papa, Poa Pelisa Bamwinda ya Kinshasa la Bé. Bé. Ya ya bote antemete emete mama na limi wale What? Be yellow, look to love, Peyalo, peyalo, peyalo. Na demarche peyalo ya kodena e. Sala na ngai masalingilo kola motema moko tinga yo. Ote ndoto na dimi pakisa mama ngai pabikisa ngai. Pasa motema tepo maladi ya bolingwe sanga doko tolo na lela mama e. Dina nga azala kanga yo. Mwaki toko koyo. Nabima kampana bokolo bana na ngaye Nzamba salama molongo ya madoba suwa kana pasi Nabima kampana bokolo bana na ngaye Nzamba salama molongo ya madoba suwa kana pasi Na bokolo kota na nana Ngai moko Emane, ngai moko Na puta kandako na ngabandeku ngai moko Emane, ngai moko Na zila promesa bayaya na zanga libala na kanaka Emane, na zanga Nabi makampona bokolo bana na ngaye Nzamba salama morongo ya badoka suwa kona mpasi Nabi makampona bokolo bana na ngaye Nzamba salama morongo ya badoka suwa kona mpasi Likambo na ina mobali ya kota bare seko leka leka leka Imame uleka Likambo na ina Ya kota bare se kolo balo balo ba E mame balo ba Osili sela nga bagrade na mesa na tongo nga inzala E mame nga inzala Nabi makampona bokolo bana na mayeke Zamba salama na molomba ya bando basu wakana pasye Bokolo bana na ngaye Nzamba salama na molongo ya bato basuwa kana pasi Likambo na ina mobali ya utakope manyolo Imame manyolo Likambo na ina mobali ya zonga mpiaka na mitoki Imame mitoki Mpiaka libala na koda etindanga na panza bikila Imame Bikila Nabi makampona bokolo bana na ngaye Nzamba salama na molongo ya bato basuwa kana pasi Nabi makampona bokolo bana na ngaye Nzamba salama na molongo ya bato basuwa kana pasi Likambo na ina mobali ya banga depense mama Imame, ikenge Obili sambongo na poche n'hésitation lokola ya yote Imame, ya yote Esale kanga minga inakanda lokola na fina ye manzaka ngu Imame, manzaka Nani makambona bokolo bana na ngaye Nzamba salama na molongo ya bato basuwa kama